نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چودھویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، جو آیت نمبر 66 سے 70 تک ہے، سورۃ النخل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 66 ٹو 70. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، مویشی جانوروں میں، لَعِبْرَةً، البتہ ایک عبرت ہے، نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تم کو، مِمَّا فِي بُطُونِهِ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِمْ بَيْنِ فَرْثٍ، درمیان گوبر کے، وَدَمِلْ، اور خون کے، لبنن دودھ، خالصن خالص، سائغا للشاربین، خوشگوار پینے والوں کے لیے، ومن ثمراتی، اور پھلوں میں سے، النخیلی، کھجور کے، والعناب، اور انگور سے، تتخذونا، تم بنا لیتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشہ آور چیز، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. وأوحى ربك، اور وحی کی تیرے رب نے، إلى النخل، شہد کی مکھی کی طرف، أن اتخذي، کہ بنا لے، من الجبال، بیوتن، پہاڑوں میں سے گھر، ومن الشجری، اور درخت میں سے، ومم ما یعرشون، اور ان میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں، ثم کلی، پھر کھا، من کل الثمراتی، ہر قسم کے پھلوں میں سے، فسلوکی، پھر چلتی رہ، سبل ربی کا، سبل ربی کا، راستوں پر اپنے رب کے، ذللن، ہموار اور آسان، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. یخرجو، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شرابن، شربت، مختلفن، مختلف ہیں، الوانه، رنگ اس کے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو، واللہ، اور اللہ نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو، ومنکم، اور تم میں سے، من یردو، کوئی پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر، حقیر تر عمر کی طرف، لِكَيْ لَا، تَاكَيْ نَا، يَا عَلَمَ، جَانَي، بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ، علم کے بعد کچھ بھی. إن الله بشك الله عليم قدير، علم والا ہے، قدرت والا ہے. بس جی.